Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden van het land moeten rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken warmer worden dan 40 graden. Zelfs 's nachts kan het nog 30 graden zijn. De sporters en supporters op de Olympische Spelen in Parijs moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen van boven de 35 graden. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen in de populaire plaats is verwoest. Maar in de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd fikse branden. Het is de grootste natuurbrand in 100 jaar daar. De brandweer van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Er vielen geen slachtoffers, maar naar verwachting duurt het maanden voor het vuur gedoofd is in de omgeving van Jasper. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken wil een internationaal onderzoek naar de raketaanval op de Golanhoogte. Daarbij kwamen 12 spelende kinderen om het leven. Israël en de VS stellen dat Hezbollah verantwoordelijk is voor die aanval, maar de gewapende groepering uit Libanon ontkent dat. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld weer snel terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld. Volgens de voorzitter is er ondanks de diefstal geen financiële nood. Ook op de tweede dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medailles gewonnen. Dat is voor het eerst in 28 jaar. In de finale van de 100 meter schoolslag gisteren eindigde zwemmer Arno Kamminga als 6e en Caspar Corbeau als 8e. En bij de vrouwen is het Tess Schouten niet gelukt om de finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. Het weer. In het oosten en noordoosten is er kans op mist. Als de zon opkomt stijgt de temperatuur in de loop van de ochtend naar zo'n 20 graden. Het blijft droog en vanaf de middag wordt het nog iets warmer. Maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Praten over angst, onzekerheid of jaloezie, dat is niet altijd even makkelijk. En zeker niet als je een kind bent. Maar Inside Out 2, de nieuwe filmhit van Pixar, lijkt daar verandering in te brengen. Het kan zelfs voor grote inzichten zorgen. Luister maar eens naar Aaron en Noah van 10, die de film net hebben gezien. Kijk, als je maar één ding in je hebt te spreken waar je de tijd aan denkt, heb je ook geen gelukkig leven. Ja. Als je de hele tijd verdrietig bent, dan kan je ook geen goed leven. Als je de hele tijd boos bent, heb je eigenlijk ook geen goed leven. Ook als je helemaal je hele leven blij bent. Omdat je hebt wel wat verdriet nodig. Ja, je hebt een boosheid om een gelukkig leven. Je kan dan... Ja, dan voel je niet dan weet je niet hoe verdriet voelt. Goedemorgen. Vroeg. Ja, we zijn er hoor. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 29 juli. Hoe praat je met kinderen over emoties? Nou, je kunt beginnen met kijken naar Inside Out. Want die film geeft een mooi kijkje in hun eigen brein. Hoe helpen films en series om over je gevoel te praten? En kan het ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Dat bespreek ik met communicatiewetenschapper Rebecca de Leeuw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoi Rebecca. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent op vakantie in Italië, hè? Ja, dat klopt. Is de film daar ook zo'n hit, weet je dat? Ja, hier is het ook een ontzettende hit, ja. Het gaat wereldwijd, gaat de film zo goed dat het de best geanimeerde film ever is. En zelfs een van de beste films ook. Dus als je alle andere soorten films meeneemt ook. Oké, beste. Dus gaat heel goed. Beste film, dat is best wel, dat zijn grote woorden. We gaan het er uitgebreid over hebben. Jij hebt zelf al onderzoek gedaan naar de impact van de film Inside Out deel 1 op kinderen. Ja. Was dat gewoon een goed excuus om films te kijken onder werktijd? Ja, zeker. Ja, met of zonder popcorn? Net natuurlijk. En allemaal gefinancierd door de Radboud Universiteit. Ja, zeker. Ja, nee, we gaan zo. Ik moet zeggen, ik declareer die kaartje niet eens. Ik ga gewoon. Maar. Heel goed. Nou ja, dat onderzoek ging dus over deel 1, binnenste buiten in het Nederlands. Kun je uitleggen waar die film over gaat? Ja, in het eerste deel zien we Riley, een meisje, dat gaat verhuizen. Maar eigenlijk is haar. Gaat het verhaal niet per se heel erg om haar, maar ja, zij is eigenlijk meer de setting van het verhaal. Het verhaal gaat vooral over de emoties in haar hoofd en hoe ze haar proberen te helpen bij het maken van een verhuizing. Dus dat is heel spannend voor haar. En dan zie je hoe de emoties haar proberen te helpen daarbij. Oké. Okay. Nou, we praten zo verder over de wetenschap achter de film. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag voor Rebecca? Deel hem via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, en inmiddels draait Inside Out 2 in de bioscoop. De succesvolste animatiefilm ooit. Wereldwijd al 1,5 miljard dollar opgeleverd. Waarom is deze film juist nu zo'n groot succes, denk je, Rebecca? Ja, dat ligt natuurlijk aan heel veel factoren. Dus, er zal vast nog veel meer meespelen dan dat ik ga noemen. Maar ik zal inderdaad een analyse erop te geven. Ik denk sowieso dat het eerste was natuurlijk heel geliefd. Dus die heeft ook een Oscar gewonnen. En ik denk dat mensen dan heel nieuwsgierig zijn naar het tweede deel. Dus uit ons onderzoek bleek ook dat kinderen die film heel vaak keken. Dus dat het echt zo'n film is die gewoon een belangrijke rol kan spelen in hun kindertijd. Dus ik denk dat ze daarom echt gewoon zaten te wachten op het tweede deel. Ze bleven het herbekijken, zeg maar. Ja, okay. Ja, precies. Dus het is natuurlijk ook nog eens een keer een hartstikke goede sequel. Dus het verhaal zit gewoon heel goed in elkaar. Dus dat gaat dan heel snel rond, weet je wel. Als je natuurlijk reviews hoort of je hoort anderen over praten. En het is een goede film. Ja, dat wil iedereen kijken. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Het is weer heel mooi geanimeerd. Zelfs nog mooier, omdat ze zijn nu beter met nieuwe technieken en zo. Het is leuk, het is grappig. Er zitten gewoon heel veel elementen in die het gewoon een hele leuke film maken. Het verhaal is ook heel uitdagend. Dus we houden niet echt van een simpel verhaal. Dat vinden we saai. Dus we willen graag dat het een beetje moeilijk is om te volgen. Natuurlijk niet te moeilijk, maar wel gewoon dat je op moet letten, zeg maar. Dus dat doet deze ook heel goed. Ook voor een kinderfilm? Want dat is het op zich wel. Nee, ja, dat zou ik tegen Pixar nooit zeggen. Dan worden ze heel boos. Okay. Ik durf het aan, hoor. Ik heb hem gezien. Ja, nee, het is niet en ze richten zich juist op iedereen. Dus het is echt familie entertainment. Dus ze hopen dat het niet alleen voor kinderen heel mooi is, maar ook voor volwassenen. En er zitten elementen in voor beide groepen. Dus ik denk dat dat wel goed gelukt is. En gerelateerd aan dat het een goede sequel is, het heeft ook gewoon een heel mooie nieuwe boodschap voor ons. Het gaat weer over emoties en wat hebben we eraan. Dus heel vaak films die we heel mooi en betekenisvol vinden, die geven ons wat mee, zeg maar, waar we wat aan hebben. Nou, dat doet deze film ook weer heel mooi. Ja, wat is dan de boodschap? Oh ja, ik mag nu wel spoilen, toch? Ja, voor mij mag je spoilen. Ja, want nu de kinderen liggen nog op bed, als het goed is. Ja. Ja, er zitten natuurlijk wel meer in. Eén is dat je ziet natuurlijk anxiety. Die speelt natuurlijk de belangrijkste rol samen met plezier. Dat je ziet dat anxiety echt wel een goede functie heeft. Dus we zijn met z'n allen nogal geneigd om altijd te denken, bepaalde emoties die niet prettig voelen, die labelen we zelfs als negatief. Die willen we liever niet ervaren, maar ze hebben allemaal een functie. Ja. Ik zeg ook altijd, het zijn meer adviserende emoties of alarmerende emoties, of hoe je ze ook wil noemen. Ze willen ons gewoon wat vertellen. En dat zie je hier ook weer heel mooi. Dus anxiety kan echt heel goede dingen voor ons betekenen. Dus bijvoorbeeld, je ziet heel mooi dat ze, doordat ze na kan denken over wat ze zou willen bereiken, gaat ze ook heel hard werken. En dat komt natuurlijk door anxiety. Die denkt de hele tijd vooruit van, dit kan er gebeuren. Dus daardoor, dat is natuurlijk mooi. Dat kan ons helpen om onze dromen te laten uitkomen. Ja, misschien goed om te weten, dat personage heet onzekerheid in het Nederlands. En dat is dus, dat is iets waar we vooral negatief naar kijken. Maar als ik het goed begrijp, het heeft ook echt wel een goede functie. Ja, het is sowieso goed om dat punt even duidelijk te maken, zeg maar. Dus in het Amerikaans heb je dan fear en anxiety. Dat is allebei een soort van angst. Mm-hmm. Of angst. En wij hebben daar eigenlijk geen onderscheid tussen. En dus je kan, zeg maar, anxiety vertalen als angst, maar ook als onzekerheid. Maar dat is, eigenlijk is dat allemaal niet helemaal perfect. Omdat het, als je anxiety, zeg maar, het begrip gewoon zoals het in het Engels is, dan betekent het, fear is echt angst voor direct gevaar. Dus er staat een wolf voor je, ik noem maar wat. Mm-hmm. En anxiety is dat je kan nadenken over wat er mis kan gaan. Ja. Dus dat is niet per se onzekerheid. Dat hebben ze natuurlijk ook gedaan, omdat we hebben al fear in de film zitten. Dus je kan niet nog een keer een fear hebben, nog een keer een angst in het Nederlands, bedoel ik. Dus je hebt, dus dat werkt niet. En onzekerheid is wel een goede vertaling gezien de context. Want het gaat vooral over sociale angst ook in de film. En dan dat je daar onzeker over wordt. Dus dat werkt heel goed in een Nederlandse film zo. Maar het is wel een belangrijke nuance, denk ik. Dat anxiety dus... Het is wel net iets anders. We hebben daar geen woord voor. Nee, het gaat vooral echt over het puberbrein. Hè? Dat meisje, het hoofdpersonage Riley, is een jaar of 13, denk ik, hè? Ja, en, ze wordt 13, ja. En ik zag dat er ook een heel team van wetenschappers heeft meegewerkt aan de film. Wat was hun taak? Ja, hun taak was heel veel vertellen over emoties. Dus dat was bij deel 1 al, waren er al wetenschappers betrokken. En datzelfde team was nu ook weer betrokken, of in ieder geval een deel daarvan. En is er ook een nieuwe wetenschapper bijgehaald die heel erg zat op de adolescentie en ontwikkeling van de hersenen. Dus ze hebben dat hele team echt gewoon een hemd van het lijf gevraagd met allemaal vragen. Hoe werkt het dan emoties? Waarom hebben we? Hoe zit dat dan? En dat hebben ze proberen te verwerken. En ook de belangrijke veranderingen die plaatsvinden in de puberteit, dat hebben ze ook proberen natuurlijk zo beeldend mogelijk dan weer te geven. Dat hebben ze heel knap gedaan. Want je ziet echt, die knop gaat af en dat is één groot drama eigenlijk. Met die sloopkogel en in één keer... is het die hele wereld in haar hoofd ligt op zijn kop. Ja, dat is zo radicaal, gaat het ook ongeveer wel, zeg maar. Dus dat is heel kloppend. Ze hebben ook dat je ziet dat tieners of pubers die reageren ook heel erg sterk op emoties. Dus als je een klein beetje, dan reageren ze gelijk explosief, zeg maar. Als ze een klein beetje boos zijn, dan gaat het meteen van 0 naar 100, zeg maar. Dat zie je ook heel mooi. Omdat ze dan toch die emoties drukken dan op de knoppen en dan... Oh, ik heb het bijna niet aangeraakt. En ze reageert al zo, weet je wel. Dat is allemaal heel accuraat en grappig natuurlijk, hoe ze dat gedaan hebben. Zeker. Je hebt zelf natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van Inside Out deel 1 op kinderen. Wat kwam daaruit? Wat was je conclusie? Ja, conclusie was inderdaad, wat ook voor ik zie natuurlijk wel het overlap ook met deze. Maar sowieso vinden kinderen en jongeren het heel belangrijk dat een film wel gewoon heel grappig en leuk is. Anders gaan ze niet kijken. Dus die eerste, zeg maar, werd ook echt als heel leuk ervaren. En daarmee kon het ook dus heel betekenisvol voor ze zijn. En de eerste manier waarop dat kon, is doordat films zoals Inside Out dus... als je een film zit te kijken, ben je de hele tijd bezig met... Wat denkt iemand? wat doet hij? Waarom? Wat gebeurt er? En daar heb je natuurlijk die sociale intelligentie voor nodig. Je moet begrijpen wat iemand voelt en waarom iemand iets zegt of doet. En het bleek dat als er soms iets gebeurt wat ze niet meteen begrijpen, dan kan dat een momentje van groei zijn. Ze werden sociaal intelligenter eigenlijk, de kinderen die er naar keken. Ja, als er dus zo'n moment in zat waarbij ze dachten, hoe zit dat nou? En ze gingen nog een keer kijken en ze gingen dus daardoor een nieuw verband leggen. Dan was er inderdaad sprake van groei. Dus bijvoorbeeld wat voor heel veel kinderen echt een enorm inzichtsmoment was, is dat Bing Bong offert zich op. Dus die gaat dood om Joy en daarmee Riley te helpen. En dat was voor heel veel kinderen echt zo schokkend, weet je wel. Hun geliefde karakter gaat dood en waarom zou je dat doen? Jezelf opofferen, weet je wel. Dus dat was echt een uitdaging voor ze. En dan zag je dat kinderen dus gingen... en jongeren dus door dat bijvoorbeeld nog een keer te kijken... of daarover te hebben met anderen, dat ze dan begrepen waarom die dat deed. En dan konden ze het dus ook heel mooi vinden en ontroerend. Ja. Maar ze moesten dus... ze groeiden dus. Moesten dus eerst groeien om het te begrijpen. Dat geldt voor veel kinderen, ja. Ik heb natuurlijk ook lekker zitten spitten in jouw eigen onderzoek. En ik las daarin dat de film ook laat zien hoe goed en heldhaftig mensen kunnen zijn. En dat kan weer resulteren in, en nou quote ik... Ik heb het vertaald naar het Nederlands. Het openen van het hart en het aanmoedigen het juiste te doen. Nou, vond ik dit wel heel rooskleurig Disney klinken. Ik was benieuwd, gaan kinderen zich nou echt beter gedragen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ja, dat is natuurlijk een soort hypothetisch iets. Want uit dit onderzoek bleek vooral... Kijk, dit is een kwalitatief onderzoek en dan moet je eigenlijk weer vervolgonderzoek doen om hierop door te gaan. Maar wat uit dit onderzoek kwam... is dat inderdaad door geraakt zijn. Dat weten we van heel veel onderzoek onder volwassenen. Daar worden we echt inderdaad veel aardiger en liever van. Dus als je ziet dat iemand iets liefs doet voor een ander... hoe heldhaftiger en mooier het is... hoe meer we geraakt worden. Dus dan ben je echt ontroerd, tranen in de ogen. kippenvel, dat soort dingen kunnen daar allemaal bij horen. En dan wil je zelf ook dus goed doen. Dus dat het klinkt in het Engels soms ook wat mooier dan in het Nederlands. Maar dan wil je dus zelf ook goed doen, lief zijn voor anderen. En niet per se hetzelfde als wat je ziet in de film. Maar jij wil gewoon zelf dan ook lieve dingen doen voor anderen. Dus bij wijze van spreken iemand helpen. Of iemand waar je van houdt opbellen en zeggen dat je daarvan houdt. Of als je in de bioscoop zit in dit geval, dat je degene naast je een extra knuffel geeft. Ja, ja. En dat weten we uit ander onderzoek. Dat een van de dingen die haar meespeelt is aanmaakt van oxytocine. Dus dat is een verbindend hormoon. En dat zorgt ervoor dat je dus letterlijk... Je ziet lieve dingen en dan wil je dat zelf ook doen. Dan dus, moeten we dat bij kinderen verder onderzoeken, hoor. Dus nu is dat een... De kinderen kunnen dat ervaren. Dat blijkt uit ons onderzoek. Dus rond een jaar of 8 kunnen ze echt wel zo'n complex verhaal begrijpen en dus ook geraakt zijn. En dan de volgende stap is kijken, vertaalt zich dat naar gedrag. Maar we zagen wel dat kinderen wel zeiden van, oh, ik zou ook wel iets liefs voor mijn vrienden willen doen of voor mijn moeder. Dus dat... Dus daar zijn wel de eerste aanwijzingen voor. Dat is ook wel meteen een hele goede reclame voor die filmmakers natuurlijk. Dus ik moet toch even vragen. Je wordt niet betaald, hè, door de filmmakers door zulke conclusies te trekken? Okay. Nee, zeker niet. Nee, het is echt ontstaan omdat ik mijn eigen kinderen zag hoe die reageerden op films. En je krijgt natuurlijk heel erg de boodschap vanuit je omgeving dat schermtijd natuurlijk echt niet oké is en dat het zo min mogelijk moet. En ik dacht, maar het levert juist ook een mooie gesprekken op. En ik vond dat niet helemaal kloppen of zo. Ik vind het natuurlijk niet dat je kind veel beschermd moet zitten. Daar ben ik het helemaal eens. Maar ik zie ook wel gewoon de potentie ervan. En toen dacht ik, ik wil daar gewoon meer over weten. Dus dat is de reden dat ik het ben gaan onderzoeken. Dus Kijk. Ik heb verder geen banden. Nee, ik ben er dus een keer geweest afgelopen zomer. Dat was echt puur om te vertellen wat er uit het onderzoek was gekomen. Dus verder... komt helemaal uit eigen motivatie. Kijk, ik zat vrijdag in de bioscoop en naast mij zaten twee jongens, Aaron en Noah, een tweeling. En die waren zo ontzettend vol van de film. Toen ze daar naar buiten kwamen, toen heb ik ze gevraagd van, jongens, wat hebben jullie nou eigenlijk van de film opgestoken? Wat zelfvertrouwen. Omdat je kan beter inzien je emoties en dan hoef je niet je emoties de baas te zijn, zeg maar. En ook niet te verbergen. Ja. Ja, als je er meer van weet, dan kan je ook makkelijker over praten. Ja, je kunt er dan makkelijker over praten als je er meer over weet. Wat denk je als je dit hoort, Rebecca? Ja, prachtig. Supermooi. heel mooi verwoord. Ja, dus inderdaad, het laatste punt dat je er makkelijk over kan praten, dat is inderdaad een heel goed punt. Dus als jij emoties kan labelen, dan neemt soms intensiteit ook af. Dus stel je voor dat je heel boos bent en je vertelt tegen iemand, oh, ik ben zo boos, want die en die heeft dat gedaan, ik noem maar wat, hè. Dan neemt de intensiteit al af. Dus dan word je al iets rustiger. Dus dat labelen is heel belangrijk. En jongeren moeten en kinderen, die hebben natuurlijk nog niet zoveel emotielabels als wij. Dus deze film kan daar heel erg bij helpen. En ouders door met ze samen te kijken kunnen dus ook daarbij helpen om emoties te labelen. En dus dat is heel belangrijk. En die eerste jongen zei ook nog iets. Ik moet nog even terug wat zei, want dat vond ik ook heel mooi. Hij zei dat het zelfvertrouwen gaf. Ja, zelfvertrouwen. Ja, en hij zei ook over dat het belangrijk is om een controle over je emoties te hebben. Ja. En dat vind ik heel knap dat hij dat er gelijk uit heeft gehaald. Dat is namelijk op het eind. En ik heb heel veel reviews gelezen, ook van kranten en zo, die dat niet volgens mij niet eruit haalden. Dus kijk, ik vond het heel knap. Goeie filmrecensenten in de dop, hoor ik al. Ja, heel knap. Ja, echt heel knap. Want dat zit er op het eind heel snel in. Dus ik vind het heel knap dat hij dat na één keer kijken eruit haalde. Dat is inderdaad ook een boodschap van de film. Dus anxiety is dan heel belangrijk, kan ons adviseren. Maar we willen niet dat anxiety de boel overneemt. Zoals je op een gegeven moment ziet bij Riley, dat ze gewoon een paniekaanval krijgt. En anxiety blijft maar om dat paneel stormen en het helpt helemaal niks meer. Nee. En op een gegeven moment weet ze zich te herpakken. Dat is heel mooi, dan wordt ze weer rustig en dan lukt het haar. Dat is ook heel knap van haar. Mm. Maar dan zie je eigenlijk heel mooi dat ze dan... anxiety wordt dan gevraagd van, nou, we snappen dat je over dingen nadenkt. Hartstikke goed, weet je wel. Heel fijn dat je dat doet. Maar nu is er niks aan de hand, weet je wel. Ga maar lekker in deze stoel zitten. Kijk. En dan gaat ze ontspannen. En dan zie je ook heel mooi toch dat Riley vraagt om joy. Dus door die mooie gele bollen zie je eigenlijk van, Riley wil nu dat jij aan de console komt. Een sterk staaltje emotieregulatie. Ja, want dat is wat je dan kan doen. Als jij natuurlijk door anxiety wordt overgenomen, ja, de wereld ziet er dan niet leuk uit. Terwijl het, als het je lukt om in het nu te komen, kun je dus inderdaad en te zeggen dus dat anxiety even gewoon rustig moet doen. Mm. En je weet dan plezier in het moment te halen, dan kan je genieten van de dingen. En ik vind het heel knap dat die jongen dat er al uit heeft gehaald zo snel. Wat goed. Ja, prachtig. Voor onze luisteraars, welke film was voor jou nou echt een eye-opener of misschien juist een gespreksopener? App het door via de NPO Radio 1-app. Dan is het nu tijd voor een hele goede levensles. En niet alleen voor pubers. Learn to love yourself unconditionally. Dit is India Ari. Sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. Dat is India Ari met Video. Vroege vragen. Ja, mensen zijn er vroeg bij en we krijgen de eerste berichtjes al binnen via de Radio 1-app. En een vraag van Annemiek is: ik zie dat er meer over paniek en jongeren nu populair is. Bijvoorbeeld het boek Generatie Angststoornis dat deze zomer uitkwam. Hoe kan het dat paniek en onzekerheid bij jongeren nu zo'n hot topic is? Weet jij dat, Rebecca? Ja, dat is natuurlijk minder mijn expertise. Ik zit heel erg op media-invloeden en hoe dat en voornamelijk op het positieve aspect. Ik ken wel dat boek van hem, van Jonathan Haidt, inderdaad. Hij geeft aan dat het ook door schermtijd komt en raadt ook aan dat kinderen eigenlijk op jonge leeftijd geen telefoon zouden moeten hebben of eerst een gewone telefoon, dus geen smartphone, om wel te leren bellen, maar zo lang mogelijk van de social media af moeten blijven. En hij legt de cijfers, zeg maar, van de toename van angst, dus de anxiety vorm. En depressie en suicidale gedrag. Ja, die nemen gewoon heel erg toe. En hij legt die link met social media vooral. Mm-hmm. Dus die zorgen zijn er zeker. En ik denk dat, we hadden het net al even, waarom deze film nu zo geliefd is. Ik denk dat het ook meespeelt omdat gewoon heel veel jongeren dus op dit moment heel erg met angst kampen. En dat het heel mooi is dat er een film is om dit bespreekbaar te maken. Dat dat dus... Ja. Ja, dus de ene kant is de media, dus de, ja, een zorg, een teken van zorg. Maar ook kan dus ook een zorgen dat het bespreekbaar wordt door deze film. Ja, jouw onderzoek ging meer echt over kinderen, dus jongere kinderen die naar film keken. Dit gaat iets meer over het puberbrein, dus al de iets oudere jongeren. Heb jij enig idee of zij er ook meer van gaan praten over hun gevoel? Want ik kan me ook voorstellen dat pubers misschien zoiets hebben van, nou, ik houd het voor mezelf. Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, in ons eerste onderzoek deden kinderen en jongeren van 4 tot 15 mee. En qua ouderen, ja, ik denk dus dat het wel echt iets is wat het bespreekbaar maakt. Maar dat zou ik heel graag als vervolgonderzoek willen doen. Ja. Ik merkte wel dat mijn kinderen wel echt de film gebruiken om... En ook echt, ja, dat noem je self-disclosure. Dus dat je dingen over jezelf gaat verhullen van... Oh ja, ik heb ook wel eens dat, of dat ik dit denk, of dat ik zo me voel. Dus ik denk dat die film daar wel echt een heel mooi punt voor kan zijn. En ook studenten dus die ik in de collegezaal heb gehad, die mij zelfs appjes sturen van ja, ik vond de film zo mooi, want ik kon me heel erg in haar inlezen. Ik herken dat ook helemaal, wat Riley meemaakt. En dat waren ook helemaal van dat soort onthullingen. Dus ik denk eigenlijk dat het echt een heel mooi... Ja, mooi aanleiding is om over dingen te praten. En ook wat misschien helpt. En daar, Lisa de Moer is een van de wetenschappers die hierbij betrokken is. En die zegt heel erg, we hebben wel ook een maatschappelijk... Dat is dan wel in Amerika, maar ik weet niet, hier geldt het misschien ook een bepaalde mate. Dat we denken dat angst en een angststoornis, dat we dat op één hoop gooien. En dat deze film juist laat zien van... Oké, maar wat is nou normale en gezonde angst? Ja. Want dat Riley even heel benauwd wordt in die film... dat ze een paniekaanval krijgt, maar ze herstelt wel. Dus dat is heel knap. Dus dat is echt geen meisje met een angststoornis. Nee. En ik denk dat het dus ook kan helpen dat jongeren denken... Oh, als ik een keer heel angstig ben, of dat angst bij mij de boel overneemt... dan anxiety, dan is dat niet meteen dat ik een stoornis heb. Dan is er nog hoop. Ja, je kunt de regie nog terugpakken. En het hoort er ook gewoon bij. Het hoort gewoon bij. En ik denk dat heel mooi is. Dus dat we ook kunnen... doordat die film ons kan helpen inzien van... Oh ja, maar dit is gewoon normaal. En het is pas zorgelijk als je echt niet meer... Je durft echt niks meer. Je durft nergens meer heen. En het gaat je leven beïnvloeden. Je dagelijks functioneren. Ja, dan is het echt een uitdaging waar je iets mee moet. Maar zolang dat niet zo is, nee. Ik krijg nog een leuke vraag binnen van Farah. En die vraagt, welke emotie zou jij zelf willen toevoegen... als personage bij Inside Out? Oh ja, dat is een hele leuke vraag. Ja, ik vond, we hadden het al even over dat geraakt zijn vanochtend. Dat je geraakt wordt, dat je liefde ziet. Ja, dat zou ik echt een hele mooie vinden. Omdat als je ook kijkt naar jonge meiden... die zijn ook soms helemaal gek van... ik noem maar wat van filmpjes op TikTok met jonge dieren. Nou, dat roept het ook al op. De schattigheid noemt het al op. Dat leek me echt een hele leuke emotie om voor alles mee te doen. Dus dat je dus geraakt bent door lieve dingen of de lieve mensen. Of dus door schattige dingen, maar ook door lieve dingen die mensen doen. En ik weet, dat is wel heel grappig, deze vraag ook. Want Dekker Keltner, een van de professoren die betrokken is hierbij, die zit heel erg op dit soort emoties ook. Dus ook op. Dat noem je zelf transcendente emoties. Dat zijn emoties die eigenlijk jezelf wat meer buiten jezelf plaatsen. Dus je bent meer gericht op de omgeving. Dus bijvoorbeeld dat je heel erg geraakt kan zijn door de mooie natuur om je heen. Dus dat je verwonderd kan zijn. Of dus als iemand die zo lief doet voor een ander, dat je daar heel erg geraakt door kan zijn. En hij zegt eigenlijk de hele tijd al, laten we die toevoegen. Ja. Elke keer niet. Ja. Dus misschien Inside Out 3. Ik weet het niet. Maar ik zou inderdaad zoiets ook heel mooi vinden. Omdat ik denk ook dat het leuk is dat Joy... Ik vind het voor nu heel goed. Dus het is zeker geen kritiek op de eerdere delen. Zeker maar deel niet. 3, een beetje meer katzwijn. Ja, dan. Ja. Ik denk een deel 3 zou het mooi zijn. En dan ook een diepgaand verhaal wat die emotie je kan brengen. Want dat is denk ik ook een mooie stap. En ook dat er een positieve emotie nog bij komt. Dat Joy er nog iemand bij krijgt. Dat lijkt me ook mooi. Want nu is het meerdere waarschuwende emoties en één positieve, zeg maar. Dus dat zou mooi zijn. Nou, we gaan het zien met deel 3. Heb je nou ook een vraag? Stuur hem naar me toe via de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, een paar weken nadat de Tories bij de Britse parlementsverkiezingen hun slechtste resultaat ooit behaalde, is bij de conservatieven de strijd losgebroken om het leiderschap. Kandidaten die Rishi Sunak als partijleider willen opvolgen kunnen zich nog tot vandaag melden. En in november wordt dan de nieuwe partijleider gekozen. En ja, die moet het dan gaan doen. Voel je de druk al een beetje? Dit is Under Pressure. Slashed and torn. Ja, dit is Vroeg van maandag 29 juli. De filmreeks Inside Out maakt indruk. Dat zie je niet alleen aan de bezoekersrecords. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen, hebben we net gehoord. Kinderen kunnen door de films beter over hun gevoelens praten en het zou hun sociale intelligentie zelfs vergroten. Daarom stel ik communicatiewetenschapper Rebecca de Leeuw de vraag: welke films dragen daar nog meer aan bij? Zit je te luisteren? Praat en denk dan vooral mee via de NPO Radio 1-app. Ja, Rebecca, je hebt zelf ook kinderen. Welke films zijn er bij jou thuis verplichte kost? Nou, niet verplichte kost, hoor. Nee? Meestal wat ze, nee, ja, het is wel dat je Waar ik wel iets over kan zeggen. We weten dat Disney uit eerder onderzoek, dus Disney ook Pixar, dus waar Inside Out ook onder valt. Die hebben wel vaak films waarin heel veel morele lessen zitten. Dus dat is wel een reden om die soms eruit te pakken. Maar ik zou ze natuurlijk niet verplicht hoogste uitdagen van, oh leuk, zullen we die kijken? Yeah. Maar het valt me ook op dat ze sommige films gewoon heel graag zelf de hele tijd nog een keer en nog een keer en nog een keer kijken. En bij ons zijn daar heel geliefd zijn Vaiana. Die zijn helemaal okay. Die hebben ze echt ook 100 Disney, keer hè? Gekeken. Ja, en inderdaad, ze hebben ook een tijdje Raya aan de Last Dragon meerdere keren gekeken. Mm. En Monsters Inc. is heel geliefd. En Coco is heel geliefd. En echte oude films, zeg maar, als je het over Disney hebt, de Jungle Book, Sneeuwwitje. Echt de films die tot aan de jaren 30 teruggaan van de vorige eeuw. Ja, die kijken ze gewoon niet zoveel. Ze hebben Bambi wel 1 of 2 keer gezien, die vinden ze ook heel schattig en leuk. Ja. Maar die anderen, die kijken ze gewoon veel minder. Ze kijken meer die nieuwere en die kijken ze de hele tijd opnieuw en opnieuw en opnieuw. En uit de onderzoeken die we met kinderen gaan, ja, er zijn inderdaad ook veel kinderen die nog wel die oudere kijken, maar er zijn ook heel veel kinderen die juist gewoon die vooral die nieuwere kijken. Nou, ik zat te denken tijdens het lezen van jouw onderzoek, toen moest ik zelf even aan Bambi denken. Wereldberoemd is natuurlijk die scène dat de moeder van Bambi wordt doodgeschoten. Echt een enorme tranentrekker. Daar wordt eigenlijk helemaal niet stilgestaan bij gevoel. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat de dood van de moeder verder nog echt een issue is. Waar Bambi nog eens over napraat met iemand of zo. Ja, nee, dat zit inderdaad niet in die film op die manier. Maar wat wel een les is van die film, is dat je op een gegeven moment wel op eigen benen moet staan. Dus dat zit bij The Lion King bijvoorbeeld ook. Dus Er zit wel vaker in films dat dus iemand dat een ouder doodgaat. En in die zin is dat wel iets. Ja, dat kan heel verschrikkelijk zijn om naar te kijken. Ik kan ook nog van The Lion King herinneren dat ik als kind helemaal daar verdrietig over ben. Maar aan de andere kant is dat wel ook iets wat bij het leven hoort. Dus op zich is dat ook weer goed. Ja. Om daar, ja, en dat kan ook weer een aanleiding zijn tot een gesprek inderdaad. Dus soms zitten ook de gesprekken zitten soms ook achteraf met de mensen met wie je kijkt natuurlijk. Ja. Je bent ook fan van een andere film, Brammetje Baas. Geen Pixar of Disney film, maar gewoon Hollandse makelij. Luister even mee. Hallo wereld, hier ben ik, Brammetje. Mijn hersenen zitten nooit stil. Bram. En ik daarom ook niet, denk ik. Bram. Ik hou van uitvindingen. In mijn uitvindingenschrift staat een wc op 85. En de Game Boy op nummer 25. Ik heb veel vragen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, waarom is melk wit? En hoe zou het zijn als je geen handen hebt? Ik hoop, ga je echte dingen leren. Wat verdienen? Alles. Meester P. Vis. Meester P. Vis. Die moet zeker in mijn goede namenschrift. Bram. Hallo, meester Pis. Dan Bram. Ja, hallo, meester Pis. Wat hebben kinderen aan deze film, Rebecca? Behalve dat hij best wel vermakelijk klinkt. Ja, die is ook inderdaad heel geliefd. Die is hier ook heel vaak gekeken. Nou ja, ik denk dat deze misschien. Het gaat over een jongetje waarvan we niet zeker weten wat hij heeft. Maar iets van hoogbegaafd of ADHD of een combinatie of iets in die richting. Mm-hmm. Dat wordt verder niet benoemd. Maar ik denk dat de film wel heel helpend is voor alle partijen die met deze kinderen te maken hebben. Of zelfs deze kinderen zijn. Dus bij ons was hij heel geliefd, omdat onze beide kinderen die vinden school ook soms echt zo. Denken ze, ik leer helemaal niet wat ik wil leren. Ik vind dat heel moeilijk. En ook dat ze dus die ruimte, en dat zie je ook heel mooi aan die leerkrachten. Er is één wat klassieker en wat meer van zitten, blijf je stoel zitten en gewoon heel braaf. En dan komt op een gegeven moment ook een nieuwe meester komt invallen. En die is wat losjes en die laat hem dan wat meer even rennen. En even, ja, dat is gewoon ook een mooie film om inzichtelijk te maken, hoe denkt zo'n kind dan, weet je wel? Dat is gewoon heel anders. Hij gaat juist met hele hoge verwachtingen naar school. Maar het is allemaal niet zoals hij hoopt dat hij, weet ik, ik dacht Chinees wil leren of zo. En dan komt hij in groep 3 en denkt hij, is dit het? Moet ik het uit een boekje werken? Ja, dat is gewoon heel mooi. En jij zegt ook, het gaat dus niet alleen de kinderen hebben er iets aan, maar ook de mensen die met die kinderen te maken hebben, ouders en docenten. Wat hebben zij aan? Want we hebben het eigenlijk deze ochtend de hele tijd over wat kinderen leren van film. Wat hebben volwassenen aan die kinderfilms? Ja, als volwassenen natuurlijk hiernaar kijken, kunnen ze ook beter begrijpen hoe dingen soms voor kinderen zijn die zo zijn, zeg maar. Dus dat je meer empathie hebt voor anderen, dat is een van de belangrijke redenen waarom we ook van verhalen houden. Ik vind het leuk om te begrijpen hoe een ander denkt. En dat, daar kan deze film echt bij helpen. Maar goed, nog deze film hebben we niet onderzocht. Dit was meer films die wij dan kijken en waar ik dan van denk dat dit soort invloeden heeft. Maar we hebben dit niet zo puur onderzocht. Dus dat goed om erbij te vermelden. Maar er zitten wel allemaal elementen in die ik herken uit de literatuur. Als we het wat breder trekken. Kijk, een film, of het nou deze film is of Inside Out of welke dan ook, kan natuurlijk ook helpen om iets bespreekbaar te maken met je kind of met je neefje, nichtje. Hoe pak je dat nou aan? Wat moet je vooral niet doen en wat wel? Ja, een leuke vraag. Het is vooral kinderen vinden het heel leuk om zelf dingen te ontdekken. Dus wat je niet moet doen, denk ik, is inderdaad gaan zeggen wat iemand, tenzij ze vragen, weet je wel, hoe zit dit? Dan leg je het natuurlijk wel uit. Maar ik zou niet zelf per se gaan zitten uitleggen. Maar eerder open vragen stellen en dan kijken wat ze zelf daarop als antwoord geven. En dan komen ze zelf wel tot inzichten. Dus dat merkten we bijvoorbeeld ook bij dat zelf opofferen waar we het straks over hadden. Dus wij stelden gewoon vragen van waarom zegt hij eigenlijk dit? Of waarom? En dan zeggen ze zelf, oh, maar ik snap het. Dus daarom. Ja. Dus ik denk veel open vragen stellen, zodat ze zelf de verbanden leggen. En dan inderdaad, achteraf kun je natuurlijk wel iets meer van, ik heb dat gezien als zo. Of dan kun je er natuurlijk wel wat meer op ingaan. Maar zoveel mogelijk open vragen. Ja, dat ze zelf zeg maar de verbanden kunnen leggen en tot inzichten kunnen komen die bij de film passen. Dus dingen als, wat vond je daarvan? Of hoe voelde je je daarbij? Heb je dat ook wel eens meegemaakt? En nou ja, heb je dat ook wel eens meegemaakt? Is natuurlijk geen hele open vraag. Nee, maar dat kan. Die zou ik ook goed vinden. Want dan kunnen ze natuurlijk wel nog met een antwoord komen van ja, want. Dus dan, en, dan, en is dat zeg maar, want wat was dat anders? Dat is wel een prima vraag. Dus dat soort vragen inderdaad. En ook als je bijvoorbeeld zelf iets heel mooi vond, is het ook mooi om te vragen van wat vond je van dat stukje dat hij dat of dat deed inderdaad. Of inderdaad, wat vond jij het mooiste stuk? Dat vind ik ook altijd een hele leuke om te vragen, want soms is het best verrassend. Oké. We gaan naar nog een film luisteren. En dat is een film, ik zag dat die geregisseerd is, als ik het goed heb, door Arne Tonen. En die ken ik nog uit mijn eigen jeugd. Tenminste, niet persoonlijk, maar ik keek vaak naar Lachen met Arne. Ken je dat? Dat was bij dat was op Nederland 3. Dat was een rubriekje, ik denk in het programma Boeia, zeg ik nu allemaal uit mijn hoofd. Van een jongen die, Arne dus, die heel veel kattenkwaad uithaalde. Dus die ging jou leren om een ballon aan een uitlaat te binden en zo. Heerlijk, gewoon even allemaal iets minder klef. En ik denk in de trailer dat je ook wel hoort dat het iets minder klef is dan de gemiddelde Disney-film. Luister even mee. Dit verhaal gaat over mijn vader. En over hoe ik van hem een maffiabaas maakte. Dus u bent de nieuwe bewoner. Het is hier een rustige buurt en dat willen we graag zo houden. Hè? Ja. Dus als u zich ook rustig houdt, dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Sorry, had je tegen mij? Jij bent Rick Boskamp? Ricky Boskampie. Oh. Mijn vader is een maffiabaas. Ciao. Ja, Ricky Boskampie. Waar gaat deze film over? Ja, het is echt een super grappige film. Ik vind dat een van de leukste Nederlandse kinderfilms. Die hier dus ook heel veel bekeken is, inderdaad. Het gaat over een jongen, inderdaad, die hij en zijn vader, die worden wel gepest. Dus die vader komt de hele dag ook thuis met briefjes op zijn rug. En op een gegeven moment kan hij dan een nieuwe functie krijgen, maar dat wil hij niet. En dan gaat Rick dan ook nog ervoor zorgen dat hij toch die functie wel krijgt, zodat ze daar dan weg kunnen. Ja. En dan ergens anders gaan wonen in een hele mooie nette wijk. En dan besluit hij vanaf die dag dat het echt anders moet. Ja. En dan gaat hij doen alsof zijn vader een maffiabaas is. Oh, heerlijk. Ja, dat is echt heel grappig. Maar het is ook een heel mooi verhaal, omdat zeg maar, het is super grappig. Dus hij voldoet zeg maar, aan de eis van dat hij gewoon leuk is en dat kinderen dus gewoon ook echt lekker vermaakt worden en het heel grappig vinden. Maar het gaat ook wel echt over van ja, wat als je nou anders voordoet en op een gegeven moment heeft hij een vriend en die laat hij dan toch zitten. Maar dan komt hij daar wel weer op terug. Dus het is ook heel mooi hoe hij dan op het eind dan toch de waarheid boven alles verkiest. Dat is dan weer een mooie boodschap. Juist. Ik kan me voorstellen dat de les inderdaad niet is. Word je gepest, lieg dan over je familie, lieg de hele boel bij elkaar. Er zit nog wel iets van een boodschap in, maar iets minder, misschien iets minder dikker bovenop als ik het zo hoor. Ja, nee, in principe de dik bovenop, daar zijn we denk ik allemaal allergisch voor. Dus het sowieso willen we graag zelf het eruit halen. Dat vinden we leuk. Dus, en inderdaad, het moet wel een leuk avontuur zijn wat we zitten te kijken en grappig. Dus dat, dit is gewoon een hele goede film, wat dat betreft. Even iets heel anders, hè. Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden er best wat ophef was over het kinderprogramma Gewoon Bloot. Een programma waarbij kinderen vragen stelden aan blote volwassenen. Nou, het kot was te klein. Zijn er ook onderwerpen die je juist weg wil houden bij kinderen, zoals blote volwassenen? Oh, dat vind ik wel een lastige vraag. Wil je iets weghouden? Ja, er zijn wel dingen die nog te heftig zijn, lijkt me. Yeah. Maar dan dat zou ik echt even over na moeten denken. Nee, nee, ik zit ook meer op de positieve en inspirerende kant, zeg maar. Dus ik moet echt, welke dingen zou je niet willen? Ja, wat. Ja, misschien dat er. Ik kan me voorstellen als je wetenschappelijk kunt aantonen dat goed doen op film, dat zeg maar navolging krijgt. Dus dat kinderen zich ook beter gaan gedragen of volwassenen. Dat misschien de andere kant op ook wel werkt. Ik mocht bijvoorbeeld vroeger nooit de Power Rangers kijken. Power Ranger Rescue, want dat was veel te veel agressie. Dat klopt. Ik zat meer over bepaalde thema's die je niet wil. Dus ik zat in een andere hoek te denken. Dat vroeg ik ook hoor. Dat vroeg ik ook. Maar. Dus zeker. En sowieso, we hadden het al heel even over schermtijd. Ik vind sowieso dat kinderen ook gewoon lekker moeten buitenspelen en creatief moeten zijn en niet de hele tijd op een scherm. Dus daar ben ik het helemaal mee eens met collega's en waaronder Jonathan Haidt, die ook zegt van in zijn boek van niet te jong en social media. Ja. Lang mee wachten, daar ben ik het allemaal helemaal mee eens. Ja. Dus dat sowieso. En inderdaad de inhoud ook. Dus wat kijk je? Ik denk dat dat een hele belangrijke discussie ook is, die ook nog goed gevoerd moet gaan worden. Want nu weten heel veel wetenschappers ook niet precies hoe het zit. Mm-hmm. Dus wat is nou slecht en wat is nou goed? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat wel een van de redenen is ook, wat doe je als je op een scherm zit? Ja. En ik denk dat als je goede filmverhalen kijkt, dat toch ook wat anders is dan dat je urenlang alleen maar zit te scrollen op TikTok, zeg maar. Ik bedoel, en TikTok kan ook inspirerend zijn, hoor. Dus ik bedoel daar niet mee dat niet goed is. Maar inderdaad gewoon uren op hetzelfde zitten kijken, dat is gewoon waarschijnlijk niet zo goed. Maar inderdaad een keer een goede film kijken of even op TikTok leuke, grappige filmpjes kijken of mooie, ontroerende filmpjes waar we het net al even over hadden. Dat is echt wel inspirerend en leuk. En stel nou dat je jouw kind een leuke film wil voorschotelen waar die ook nog iets aan heeft. Heb je dan ook nog een manier om te selecteren, zeg maar? Heb je tips voor mensen thuis die denken van, hé, maar hoe kom ik nou bij de goede films uit? Ja, dat is een goeie. Ja, we weten uit onderzoek onder volwassenen dat films die vaak prijzen winnen en die hoog scoren, dus zoals nu Inside Out 2 heel mooi doet eigenlijk, dat vaak de films zijn die ook betekenisvol zijn en die dus ook een mooie boodschap hebben die we heel vaak mooi vinden. Dus ik gebruik dat ook wel als graadmeter, Dus inderdaad, Disney, Pixar ben ik altijd wel geneigd om te kijken met ze. En inderdaad, hoe scoort een film? Hoe wordt die ontvangen? Dus als een kinderfilm een Oscar heeft bijvoorbeeld, dan waarschijnlijk heeft het een heel mooi verhaal. Films die worden geselecteerd voor Cinekit, het filmfestival voor kinderfilms. Ja, precies. Ja, dus dat soort dingen. Ja, dus dat prijswinnende, zeg maar, daar zit vaak. Soms zie je het ook wel eens inderdaad in het nieuws voorbij komen. En dan denk je, laten we daar eens heen gaan. Dus bijvoorbeeld nu, die heeft trouwens nog geen prijzen volgens mij. Of dat weet ik eigenlijk zo niet. Mm-hmm. Of dat je van een boek, weet je wel, dat je weet dat dat een heel mooi goed boek is. Want nu heb je ook superkracht en je hoofd speelt nu ook, bedenk ik me nu in één keer. Die zou ik ook nogal graag met de kinderen willen zien. Omdat ik weet dat dat boek heel goed was. Superkracht dus van je hoofd. Okay. Ja, dat boek. Dat boek was ook heel goed, zeg maar. Dus dat kan ook een aanleiding zijn, ja. Oké. Vragen voor Rebecca blijven van harte welkom. Stel ze dan via de NPO Radio 1-app. Het is weer tijd voor muziek. Hier zijn de helden van Ciao Lucifer met het nummer So Slow. Lucifer met So Slow. Vroege vragen. Ja, ik krijg de vraag binnen. Jij had het al over schermtijd. En over dat jij dat vaak de nadruk ligt op het negatieve van veel tv kijken. Sarah vraagt zich af, hoe ga jij zelf om met de schermtijd van je kinderen? Ja, het was een leuke. Ja, nee. Het is ik ben best wel streng. Want ze zeggen inderdaad, van papa mogen we meer dan van jou. Dus dat zegt al iets. Ze zeggen altijd, ja, ik doe hier onderzoek naar. Maar ze weten ook, dat is wel grappig. Ze weten wel precies wat ik dan wel en niet goed vind. Dus dan zeggen ze, ja, maar als we nu een hele goede film gaan kijken, mag het dan wel? Dus ze snappen wel, zeg maar, dan... Onderhandeling. Dat is super grappig. Ja. En soms vind ik dat wel het verschil maken. Dan zeg ik, ja, als een beetje van die... Je hebt wel eens van die dingen dat je denkt, ja, gaan we echt een uur dit doen? Kijk, en als het gewoon hun eigen schermtijd is, ik hou me gewoon een beetje aan de richtlijnen. En als het gewoon hun eigen scherm, dan ga ik natuurlijk niks zeggen. Maar als ze bijvoorbeeld een keer extra of weet ik veel, dan maakt het voor mij wel uit wat het is. Maar ik moet wel zeggen dat ik met sommige dingen wel misschien flexibeler ben. Omdat ik dan denk met, bijvoorbeeld als het mooi weer is, zoals nu, ze zitten ze veel minder op een scherm. Dus als het dan een keer heel hard regent, dan ga ik niet heel moeilijk doen van, oh, je hebt al anderhalf uur erop gezeten, dus nu mag je de hele dag niet meer. Ik denk dat je dan ook de plank een beetje mislaat, zeg maar. Dus gemiddeld genomen houden we ons gewoon aan de richtlijnen. En dan heb je, zeg maar, ja, soms uitschieters naar boven en naar onder. Dus bijvoorbeeld in de zomervakantie zitten ze verder onder, maar in de kerstvakantie zitten ze echt wel boven. Maar om hoeveel gaat het dan? Ja, die richtlijnen kun je... Ik zoek die altijd online en daar hou ik me aan. Dus nu zit de jongste mag volgens mij anderhalf uur bij ons... en de oudste twee of zoiets. Dus dat volg ik dan wel aardig. Dus nu, dus nu dan is dat veel lager. Zoals gisteren zitten ze gewoon te zwemmen en te spelen... en dan halen ze dat niet. Nee, duidelijk. Gerard vraagt zich af, als je nou één film moet uitkiezen... hij moet nog een film uitzoeken voor zijn kleinkinderen van 5 en 8... Welke film zou je dan aanraden? Om naar de bioscoop of in het algemeen? Nee, ik denk in het algemeen. Ja, ik denk in Zuid-Oost is dan misschien wel heel... Ja, die kan wel. We hadden inderdaad 5-jarigen die dat wel al leuk vonden. Die halen nog niet alles eruit. Maar het is wel een leuk begin om over emoties te praten. Dus die zou heel goed kunnen. Dus die zou ik zeker al aanraden. En dan inderdaad met de eerste beginnen. Want die tweede gaat meer over de puberteit. Dus dat zal ver van de bedshow zijn. Ja. Ja, hier deed Monsters Inc. het ook heel goed. Dat is heel schattig ook gedaan. Ik zit even te kijken met de rating natuurlijk. Ja, want dat weet ik dan soms niet meer uit mijn hoofd. Omdat je natuurlijk zelf al wat oudere kinderen hebt. Nee, dus Gerard, even letten op het kijkwijzer-icoontje. Ja, maar die was hier, vinden ze hier altijd heel schattig. Maar er zitten wel monsters in, dus daarom twijfel ik ja. even. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Maar 5, 6, ja, die kun je, dat is wel een begin voor dit soort films, zeg maar. Dus de leuke Disney Pixar-films kijken, dat is wel het begin. Wij gingen toen ook een beetje... En dan halen ze op die leeftijd, begonnen we daarmee, zeg maar. En dan... halen ze nog niet alles eruit, maar dan krijg je wel vaak dat ze dan zo'n film kiezen als favoriet en daar maar blijven kijken, zeg maar. Ja. Dus ja, Frozen, die hele serie doet het. Het is ook natuurlijk prachtig. Die doet het ook hartstikke goed. Dus dat zijn ook allemaal aanraders. Nog een belangrijke tip: hoe zorg je ervoor dat je kind en jijzelf misschien ook niet te vatbaar is voor al die commercie? Want de Frozen shit vliegt me echt om de oren als ik maar een voet binnen de kruidvat stap, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo. Dat is inderdaad dan weer zo'n bijkomend nadeel eigenlijk. Het mooie natuurlijk van films kijken is dat je vaak dan inlogt en geen reclame hebt. Dus dat scheelt dan. Dan is inderdaad de film zelf dan natuurlijk wel de trigger. Maar dat je dan niet die spullen ziet die ze dan adverteren. Maar zodra je in een winkel komt... Ja, ik probeer dat ook een beetje te voorkomen. Dus dat je gewoon niet in de winkel komt met hun. Want, en dat snappen ze zelf ook. Ze zeggen zelf ook wel eens van... Nee, zullen maar niet dat winkeltje ingaan. Want anders wil ik weer van alles hebben wat ik helemaal niet nodig heb. Kijk, goede emotieregulatie wederom. Ja, precies. Hebben ze dat allemaal aan die films te danken? Ik denk dat films een mooie toevoeging zijn. Omdat ze zeg maar over dingen gaan die je niet in het dagelijks leven meemaakt. En dan is het echt een aanvulling. Ja. Dus bijvoorbeeld bij ons was Vaiana dus zo'n hit wat ik al vertelde. Nou, dat gaat over een meisje die gaat met een boot alleen op reis over de oceaan. En dat is natuurlijk heel spannend om te doen. Maar dat gaat ze doen om haar volk te helpen. Dat zijn wel mooi. Er zit van alles in dat verhaal. En dan hebben wij wel hele gesprekken over wie is nou eigenlijk de held. En wat vind je ervan dat hij dan... iemand die helpt dan, die gaat toch weg. Wat vind je daarvan dat hij dan weggaat, dat hij dat doet? Nou, zulke gesprekken heb je niet over van hoe was het vandaag op school. Dat zitten ook wel dat soort sociale dingen natuurlijk in. Maar het gaat gewoon wat verder of zo, weet je wel. Dus je kunt gewoon een mooie diepgaande gesprekken daarover hebben. Kijk, we gaan richting het einde. Ik was nog wel benieuwd, want je hebt jouw onderzoeksresultaten naar Inside Out deel 1 ook gepresenteerd bij Pixar. Had je nog een boodschap eigenlijk aan de filmmakers? Ja, ik had dus we hadden dan 4 manieren waarop films betekenisvol kunnen zijn. Die had ik allemaal verteld. Mm-hmm. En een aantal voor hun waren wel, of het eentje daarvan was wel dat ze dachten, ja, dat klopt precies met hoe we films altijd opbouwen. Dus dat was... Dat was dan misschien minder verrassend, maar meer een bevestiging voor hun. Ja. En de andere dingen namen ze mee. En ik had toen met Piet Dokter gesproken. Dus dat is ook de regisseur van de eerste. En die vond het vooral dat die verhalen, dus dat kinderen het zo leuk vinden, dat ze zo uitdagend zijn. Dat nam die heel erg mee. Ja. Dus dat eigenlijk hoe gelaagder en hoe meer erin zit en hoe... Ja, dat noem je eigenlijk hoe moeilijker de wereld met nog meer regels. Dat vinden ze gewoon heel leuk. Wij merkten echt dat kinderen dat maakt ook dat ze dat heel vaak kijken. Ze willen gewoon begrijpen hoe zit het nou allemaal precies in elkaar. Juist. En dat nam hij echt mee. Dus hij zei wel echt van, dat neem ik echt mee voor de toekomst. Nou, mooi. En eerlijk gezegd, in Inside Out 2 zie je dat ook wel een beetje terug. Dus misschien hebben ze wel goed naar je geluisterd. Het is niet die was toen al in de maak. Nee. Oh. Nee, ja. Jammer. Ik snap de gedachte. Nee, die nou baan, moet je jezelf die was niet downplayen, hè? Nee, maar die was toen nog niet in productie. Dus die was al in productie toen ik kwam. Dat, ze maken zeg maar eerst het verhaal en dan gaan ze natuurlijk verder helemaal... Dus dat, ik denk, ja, of ze moeten het allerlaatste wat in, maar dat denk ik niet. Nee, okay. Ik denk dat die gewoon al af was. Maar misschien voor een nieuwe film... Nou, wie dat weet. Wel. We houden het in de gaten. Rebecca de Leeuw, communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit. Heel erg bedankt dat je dag met ons wou beginnen. Ja, jullie ook heel erg bedankt voor de uitnodiging. Nou, dit was Vroeg van maandag 29 juli. De uitzending kun je terugluisteren als podcast. En morgen is Merel er weer, dan met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met de NOS, met het NOS Radio 1-journaal. Geniet van je dag. NPO Radio 1. 6 uur.